gerçekler inandırıcılığı kaybettiler gibi. Günün büyük kısmını oluşturan bir rüya sanki. Göz kapaklarımın arasında yarım santim yok, sorun yok. Sabahtan akşama kadar süren bir koşuşturmaca, derinliğine hayatım ve harcanılan zamana. Tüm kadehler oyunda, akıllı olmak zorunda. Tüm bireyler mikrofonda matematiğimi algıla. Bak hepsi devam etti şarkıya, cesaretine şapka çıkan yenik düştü korkuya. Değişmeden geniş düşün, doğruları sorgula. Bazen tek bir amaç değiyor bütün hayatına. Sorunlarını reddiret lan ve bunda hep diret. Umursamak, önemsemek yarınlara tek bilet. Hayatımın zarafeti tecavüze uğramışken her şeyi siktir et dedim kendime, yardım et. Bu gerçek sandım, yarınların telaş, umutlarım kopuk rüyadan. Gerçek sandım, tebessümüm zayıf fakat umutlarım bedava. Gerçek sandım, yarınların telaş, umutlarım kopuk rüyadan. Gerçek sandım, tebessümüm zayıf fakat umutlarım bedava. Gerçek sandım, yok yalandan ibaret bu doğrularda kayboldum. Ve doğrulamam tekrar, gördüğün zaman etap karardıkça ben hayatı gerçek sandım, yok gerçek acıymış da yalanlar ne lan olsun. Ve doğrulamam tekrar, gördüğün zaman etap karardıkça ben. Yekten girer kafana beklentiler, hayata karşı hevesin erkenden gençken biter. Ömürün harcar adamı, seni dağıtmakla kalır. Her gün kazanmaya çalıştığın kağıt parçaları. Dayan ilelebet, vur iki nefes çek. Önümde belirsizliklerle dolu bir gelecek. Bitene dek dayanma gücü bize gerek. Ezehe ele ve de sansar yine de rap. La bolca dert çektik biz de, ne yapacaksın erkeklik işte. Herkesin kazanma hırsı varken perspektifinde. Sahteleşir duygular yalancı herkes içinde. Her geçen gün gider dünyamda gerçek. Şaraplar ve badeler veda ederken nameler bedaneler. Yaşanacak acep salak ve kahveler. Görülmeyince gerçek farkı, kalmayınca sahteden. Gerçek ayırt edilmez taktığı maskeden. Gerçek sandım, yok yalandan ibaret bu doğrularda kayboldum. Ve doğrulamam tekrar, gördüğün zaman etraf karardıkça ben hayatı gerçek sandım, yok gerçek acıymış da yalanlar ne lan olsun. Ve doğrulamam tekrar, gördüğün zaman etraf karardıkça ben. Bu gerçek sandım, yarınların telaş, umutlarım kopuk rüyadan. Gerçek sandım, tebessümüm zayıf fakat umutlarım bedava. Gerçek sandım, yarınların telaş, umutlarım kopuk rüyadan. Gerçek sandım, tebessümüm zayıf fakat umutlarım bedava.